ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ภายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในระดับบุคคลหรือปัญหาในระดับครอบครัวปัญหาในระดับหมู่บ้านปัญหาในระดับตำบลอำเภอจังหวัดปัญหาระดับประเทศหรือปัญหาระดับโลกล้วนมีสาเหตุมาจากเหตุอันเดียวกันก็คือเกิดจากใจที่ไม่สงบนี่เองเมื่อใจไม่สงบใจก็ไม่มีความสุขในตนเองเมื่อไม่มีความสุขในตนเองก็ออกไปหาความสุขภายนอกกันพอออกไปหาความสุขภายนอกก็ไปหาความสุขโดยวิธีที่เกิดปัญหาต่างๆตามมานี่คือปัญหาของโลกอยู่ที่ใจที่ไม่สงบนี้ถ้าใจมีความสงบใจจะมีความสุขเมื่อมีความสุขก็จะมีความพอไม่ต้องออกไปหาอะไรมาให้ความสุขกับใจก็ไม่ต้องไปมีการกระทำอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือต้องมาแก้ปัญหาที่ใจกันแก้ปัญหาที่ใจไม่สงบนี้ถ้าแก้ปัญหาที่ใจที่ไม่สงบนี้ให้สงบได้แล้วปัญหาสำหรับใจดวงนั้นก็จะหมดปัญหาไปถึงแม้ว่าโลกนี้ยังจะมีปัญหาต่อไปก็จะไม่เป็นปัญหากับใจดวงนั้นแล้วอย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีปัญหากับปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การที่จะแก้ปัญหาต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะทำบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี้ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาให้หมดไปได้แต่ละบุคคลนี้จะต้องมาแก้ปัญหาที่ตนเองคือมาทำใจของตนเองให้สงบเมื่อใจของตนเองสงบแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะจะไม่เดือดร้อนกับการกระทำอะไรต่างๆของผู้อื่นไม่เดือดร้อนกับการเจริญหรือการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าจึงเป็นพระองค์แรกที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาที่พระองค์เองก่อนเมื่อทรงแก้ปัญหาของพระองค์เองได้แล้วก็นำเอาวิธีที่พระองค์ได้ทรงแก้ปัญหาของพระองค์นี้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ในใจของตนได้ใจที่หิวที่อยากดิ้นรนหาความสุขต่างๆจากทางร่างกายจากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหมดไปใจมีความสุขอยู่ในใจไม่ต้องออกไปหาความสุขภายนอกถ้าทุกคนสามารถที่จะแก้ปัญหาของตนเองได้โลกนี้ก็จะหมดปัญหาไปปัญหาของโลกนี้จึงต้องมาแก้ในระดับบุคคลคือทุกคนต้องมาแก้ปัญหาของตนเองถ้าตนเองแก้ปัญหาของตนเองได้แล้วปัญหาของผู้อื่นก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีปัญหาอยู่มากน้อยเพียงไรใจ ใจที่มีความสงบแล้วก็จะไม่มีปัญหากับปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆไปตามกำลังของตนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแก้ปัญหาต่างๆให้กับโลกด้วยการสอนธรรมวิธีปฏิบัติที่จะทำให้ใจสงบที่จะทำให้ใจสุขที่จะทำให้ใจหมดปัญหาทรงสอนให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อที่มีความสนใจน้อมนำเอาไปปฏิบัติเมื่อเขาเหล่านั้นนำเอาไปปฏิบัติและได้รับผลแล้วเขาก็จะช่วยเผยแผ่ความรู้อันนี้ไปให้แก่ผู้อื่นอีกพระพุทธศาสนาจึงมีผู้ที่มีความเคารพนับถือศรัทธาเป็นจำนวนมากก็เพราะมีผู้ที่รู้วิธีแก้ปัญหาของใจนี้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนกันมากันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีการนำเอาวิธีแก้ปัญหาของใจที่ไม่สงบนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่เพื่อนร่วมโลกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้ได้แก้ปัญหาให้ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปสำหรับใจดวงนั้นร่างกายของบุคคลนั้นจะเป็นอะไรจะมีสุขภาพดีไม่ดีก็จะไม่เป็นปัญหารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปปัญหาระหว่างบุคคลก็จะไม่มีปัญหาบุคคลนั้นบุคคลนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ถ้าแก้ได้ก็แก้กันไปแก้ไม่ได้ก็อยู่กันไปอยู่กันไปจนกระทั่งจากกันไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาอันใดก็ตามบุคคลที่มีความสงบมีความสุขแล้วก็จะแก้ไปตามเหตุตามผลตามกำลังตามปัจจัยแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจไม่กังวลใจอยู่กับมันได้ไม่ว่าจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้นี่แหละคือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องมาแก้ปัญหาที่ใจที่ไม่สงบนี้ทำใจให้สงบนี้ทำใจที่ไม่สงบนี้ให้สงบให้ได้ให้สงบอย่างถาวรเมื่อสงบอย่างถาวรแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปดังนั้นหน้าที่ของผู้ที่มีใจที่ไม่สงบจึงควรมาแก้ปัญหาที่ใจของตนอย่าไปแก้ปัญหาต่างๆของคนอื่นหรือของร่างกายให้มาแก้ที่ใจจะดีกว่าปัญหาของร่างกายที่ต้องดูแลก็ดูแลไปพอให้อยู่อย่างปกติได้ควรจะเอาเวลาส่วนใหญ่นี้มาแก้ปัญหาที่ใจให้มันหมดไปให้ได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาใจจึงต้องหาเวลาจึงต้องมีเวลาที่จะมาแก้ปัญหามาทำใจให้สงบการที่จะมีเวลาก็ต้องดึงเอาเวลาที่เอาไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช ่นการทำมาหากินก็ควรจะทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องเท่านั้นก็พอหารายได้มาจุนเจือให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้อย่างปกติสุขไม่ต้องหามามากเกินไปต่อความต้องการของร่างกายคือไม่ต้องหาเงินหาทองมาเพื่อให้ได้เป็นมหาเศรษฐีให้มีเงินใช้ไปอีก10 ชาติก็ใช้ไม่หมดหาแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะความต้องการของร่างกายนั้นมีเพียงไม่มากถ้ามากไปกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆจะไม่มีเวลาที่จะมารักษาใจจะไม่มีเวลาที่มาทำใจให้สงบกันนี่คือประเด็นแรกสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมาแก้ปัญหาของใจมาทำใจให้สงบจำเป็นจะต้องหาเวลามาให้ได้เพราะถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำให้ใจให้สงบได้ใจนี้จะไม่สงบโดยตนเองจะไม่สงบโดยการที่ไปทำงานหาเงินหาทองได้มามากมากมายก่ายกองจะไม่ได้ทำให้ใจสงบแต่กลับจะทำให้ใจนั้นวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นไปอีกถ้ายิ่งมีมากก็ยิ่งเป็นภาระมากแก่จิตใจจิตใจก็ต้องคอยวุ่นวายกับการดูแลรักษาดังนั้นสิ่งที่บุคคลที่ปรารถนาที่จะมาแก้ปัญหาทางจิตใจจึงควรจะลดภารกิจการงานต่างๆเพื่อจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบกันนอกจากเวลาที่เอาไปใช้กับการหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องลดเวลาที่เอาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่สามารถที่จะมาทำใจให้สงบได้แต่กลับจะทำให้ใจนั้นฟุ้งเพิ่มมากขึ้นไปเพราะจะสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปความอยากนี้จะเป็นตัวที่คอยกระทุ้งคอยกระตุ้นให้ใจต้องกระเพื่อมต้องดิ้นต้องขวนขวายต้องตะเกียกตะกายแสวงหาความสุขอยู่เรื่อยๆความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบนั้นต้องลดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปกิจกรรมการหาเงินหาทองก็หามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอกิจกรรมที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องลดละหรือกำจัดไปให้หมดเลยอย่างนักบวชทั้งหลายนี่ท่านตัดกิจกรรมการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกิจกรรมสำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องท่านก็ใช้เวลาวันละไม่กี่ชั่วโมงเช่นออกไปบิณฑบาตกลับมาฉันถ้าอยู่องค์เดียวนี่2-3 ชั่วโมงก็จะเสร็จภารกิจในเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องภารกิจหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะตัดไปหมดก็จะมีเวลาที่จะมาบำเพ็ญมาทำใจให้สงบนี่แหละคือแบบฉบับของการหาความสุขหาความสงบของใจแก้ปัญหาของใจที่ไม่สงบที่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับความอยากต่างๆต้องมีเวลามาบำเพ็ญถ้าไม่มีเวลาจะไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้อ อย่างถาวรพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทุกรูปท่านจึงสละภารกิจการงานต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปสละกิจกรรมต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายออกไปให้หมดแล้วก็มาอยู่แบบนักบวชมาสร้างคุณธรรมสร้างเครื่องมือที่จะทำให้ใจนี้สงบไปตลอดเครื่องมือที่จะทำให้ใจสงบนี้ก็มีสามชิ้นใหญ่ๆสามชิ้นหลักก็คือสติสมาธิและปัญญาด้วยการสนับสนุนของความภาคเพียรคือวิริยะถ้าไม่มีวิริยะก็จะไม่สามารถสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้ต้องมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าอยากให้ใจมีความสงบต้องมีความพยายามที่จะเจริญสติให้มากเพื่อที่จะได้ทำใจให้สงบเป็นสมาธิเมื่อใจสงบเป็นสมาธิใจจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบใจก็จะสามารถต่อสู้กับความอยากต่างๆที่จะดึงใจให้ออกไปหาปัญหาต่างๆด้วยการแนะนำของปัญญาปัญญาจะเป็นผู้สอนใจให้รู้ว่าการกระทำตามความอยากต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาปัญหายาเสพติดนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการอยากไปเสพยาเสพติดนั่นเองถ้าไม่อยากเสพยาเสพติดปัญหายาเสพติดก็ไม่มีปัญหาอบายมุขต่างๆก็เป็นเหมือนกันถ้าไม่มีความอยากที่จะเสพอบายมุขปัญหาทางอบายมุขก็จะไม่มีนั้นปัญหาทั้งปวงนี้เกิดจากความอยากซึ่งปัญญาจะเป็นผู้ที่จะพิจารณาสอนใจให้เห็นว่าเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขการกระทำตามความอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความอยากมีอยากเป็นหรืออยากให้สิ่งนั้นบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือความอยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ล้วนเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปสร้างปัญหาไม่ใช่ไปเป็นการไปแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือต้องกลับเข้ามาสู่ความสงบเท่านั้นการจะกลับสู่ความสงบได้ก็ต้องไม่ไปทำตามความอยากนี่คือขั้นตอนของการรักษาใจให้มีความสงบให้มีความสุขรักษาด้วยสติเป็นขั้นต้นเจริญสติให้มากควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้เมื่อหยุดความคิดปรุงแต่งได้แล้วใจจะรวมเข้าสู่สมาธิพอรวมแล้วก็จะมีความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบของใจพอได้ความสุขแบบนี้แล้วก็ต้องเพียรรักษาเพราะว่าจะไม่สามารถให้ใจอยู่ในสมาธิไปตลอดเวลาได้พอออกมาจากสมาธิตัณหาความอยากที่ยังไม่ได้รับการทำลายก็จะโผล่ขึ้นมาจะมาดึงใจให้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาต่อไปเพราะเวลาสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะได้ สิ่งอื่นมาทดแทนต่อไปก็จะต้องหาไปเรื่อยๆหามาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปก็ต้องหามาใหม่หามันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆความสงบก็จะไม่มีแต่ถ้าใช้ปัญญาสอนว่าการกระทำตามความอยากนี้จะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความวุ่นวายให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิ้นวิธีที่จะทำให้ใจสงบหลังจากออกสมาธิมาแล้วก็ต้องหยุดต้องฝืนไม่ทำตามความอยากต่างๆถ้าใจมีสมาธิและมีปัญญาจะสามารถที่จะฝืนความอยากหยุดความอยากได้อย่างง่ายดายต้องมีสมาธิก่อนถ้ามีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่พอคนที่ไม่ฝึกสมาธิแล้วมีปัญญารู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยเป็นการสร้างปัญหาไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่จะไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะฝืนความอยากได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วฝืนได้เพราะใจมีความสุขแล้วใจไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมก็มีความสุขแล้วนี่คือความสำคัญของสมาธิสมาธินี่แหละจะทำให้ปัญญาที่เป็นสุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญานี้มาเป็นภาวนามยปัญญาภาวนาก็คือสมถะภาวนานี่เองสมถะภาวนาพอทำใจให้สงบก็มีสมถะภาวนาพอพิจารณาธรรมพิจารณาตายลักพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาก็จะเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่จะละตัณหาความอยากได้ถ้าไม่มีสมถะภาวนาก็จะเป็นจินตามยปัญญาพิจารณากี่ครั้งกี่หนกี่รอบเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็สู้ไม่ไหวนี่คือความสำคัญของการสร้างสมาธิขึ้นมาการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นขั้นเป็นตอนศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเนี่ยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเหมือนขั้นบันไดเป็นธรรมที่สนับสนุนกันสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาสนับสนุนให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพ้นการหลุดพ้นก็คือการละตัณหานี่เองละตัณหาแล้วก็จะหลุดพ้นจากความวุ่นวายใจต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเข้าสู่ความสงบที่ถาวรต้องมีธรรมที่เป็นขั้นเป็นตอนสนับสนุนกันขั้นแรกก็คือศีลศีลก็คือศีล5ศีล8ศีล227เมื่อมีศีลแล้วก็จะสนับสนุนในการเจริญสมาธิในการบำเพ็ญสมถะภาวนาเจริญสติเมื่อมีสติก็จะทำให้ใจรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาเมื่อมีอุเบกขาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาตายรักได้พิจารณาอสุภะพิจารณาอาหาริเปตปฏิกูลสัญญาได้เมื่อพิจารณาได้เห็นว่าเป็นโทษเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะละได้ละได้ก็จะหลุดพ้นได้นี่คือวิธีการที่ผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาของใจต้องแก้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้แก้เพราะเป็นวิธีเดียวกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้มาแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็มีความวุ่นวายใจต่างๆนานาวุ่นวายไปกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องวุ่นวายไปกับเรื่องปาก เรื่องท้องวุ่นวายไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปต้องหามาเพิ่มใหม่อยู่เรื่อยๆจัดงานเลี้ยงกันกี่วันกี่ครั้งก็ต้องกลับมาจัดกันอยู่เรื่อยๆทุกปีจึงมีงานเลี้ยงงานฉลองกันอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงงานฉลองปีใหม่ปีใหม่สากลแล้วก็มาเลี้ยงฉลองปีใหม่จีนปีใหม่จีนเสร็จก็มาเลี้ยงฉลองปีใหม่ไทยเลี้ยงฉลองวันเกิดเลี้ยงฉลองอะไรต่างๆกันอยู่เรื่อยๆเลี้ยงกันไปเท่าไหร่ฉลองกันไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นพอเลี้ยงเสร็จฉลองกันเสร็จความสุขที่ได้มันก็หายไปหมดก็ต้องมาเลี้ยงกันใหม่ฉลองกันใหม่หรือไม่เช่นนั้นก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันไปเที่ยวสถานบันเทิงไปเที่ยวสถานท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศต่อไปก็จะไปท่องเที่ยวในนอกโลกกันจะไปโลกพระจันทร์ไปโลกอังคารกันต่อให้ไปถึงโลกไหนก็ตามเถิดมันก็จะไม่มีวันจบเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ใจสงบนั่นเองการที่จะทำให้ใจสงบนี้เราต้องดึงใจให้เข้าข้างในไม่ส่งออกไปข้างนอกการส่งใจออกไปข้างนอกไปหาความสุขภายนอกนี้เป็นการกระทำที่ผิดเพราะไม่ได้ไปหาความสุขกันแต่ไปหาความทุกข์กันต้องดึงใจให้เข้าข้างในให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิอันนั้นแหละคือจุดของความสุขของใจอยู่ตรงนั้นเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วก็ต้องรักษาความสุขที่ได้จากอัปปนาสมาธินั้นให้อยู่ต่อไปด้วยการเจริญปัญญาขณะที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิขณะที่ใจสงบนิ่งไม่มีความคิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้นี้ไม่ควรที่จะเจริญปัญญาไม่ควรที่จะพิจารณาอะไรทั้งนั้นเพราะจะทำลายความสงบที่มีอยู่ต้องรอให้ออกมาจากสมาธินั้นก่อนออกเวลาออกก็คือเวลาใจเริ่มคิดปรุงแต่งนั่นเองคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้รับรู้เรื่องผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลานั้นถึงเป็นเวลาที่ควรจะพิจารณาอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิตอนก่อนเข้าสมาธิต้องมาฝึกใจให้คิดไปในทางปัญญาถ้าใจไม่ได้รับการฝึกฝนออกจากสมาธิมาแล้วใจก็จะคิดแบบเดิมก็จะคิดไปตามทางของอวิชชาปัจจยาสังขาราเวลาก่อนที่จะเข้าสมาธิใจของผู้ปฏิบัติทุกคนที่ไม่มีปัญญาก็จะคิดไปในทางอวิชชาปัจจยาสังขาราคิดไปเพื่อให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าต้องการที่จะรักษาความสงบของใจให้อยู่ต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องใช้ธรรมาปัจจยาสังขาราใช้ธรรมเป็นผู้นำผู้ผลักดันให้สังขารคิดไปในทางของธรรมทางของธรรมคืออะไรก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี้เองพอออกมาจากสมาธิแล้วควรพิจารณาควรคิดไปในทางอนิจจังอนัตตาทุกขังอสุภะอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเช่นดูร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเป็นเพียงร่างกายเป็นร่างกายที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในร่างกายอันนี้ผู้ที่มาครอบครองร่างกายไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เพียงแต่ใช้ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเท่านั้นเองคนขับกับรถยนต์นี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกัน คนขับไม่ได้เป็นรถยนต์รถยนต์ไม่ได้เป็นคนขับฉันใดใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนคนขับร่างกายคนขับร่างกายไม่ใช่ร่างกายเพียงแต่ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของใจเท่านั้นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปคนที่ขับร่างกายนี้คือใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ให้แยกแยะใจออกจากร่างกายให้ดูว่าร่างกายนั้นมีเพียงอาการ32เท่านั้นเองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คืออาการ32อาการที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของทุกๆคนแต่ร่างกายของทุกๆคนนี้ไม่มีตัวตนคือตัวที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเช่นตัวที่สั่งที่เป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นพี่ก็ดีเป็นน้องก็ดีเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานก็ดีไม่ได้อยู่ในตัวร่างกายเป็นตัวเป็นคนขับร่างกายอันนี้เวลาร่างกายนี้ตายไปคนที่ขับร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์เวลารถยนต์หมดสภาพไปเอาไปทำลายก็ทำลายแต่ตัวรถยนต์ไม่ได้ไปทำลายคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์ก็ไปหารถยนต์คันใหม่มาขับต่อถ้ายังมีความต้องการที่จะใช้รถยนต์อยู่ร่างกายของทุกคนก็แบบเดียวกันพอร่างกายนี้เสื่อมสภาพลงไปพอตายไปก็เอาไปเผาเอาไปฝังเอาไปคืนแผ่นดินคืนดินน้ำลมไฟไปน้ำก็แยกออกจากร่างกายลมก็แยกออกจากร่างกายไฟก็แยกออกจากร่างกายเหลืออยู่ก็เป็นส่วนที่เป็นดินทิ้งไว้ต่อไปก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือความจริงของร่างกายไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องไม่เป็นสามีไม่เป็นภรรยาเป็นเพียงอาการ32เป็นดินน้ำลมไฟนี่คือการพิจารณาทางปัญญาที่เรียกว่าอนิจจังอนัตตาเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองใจที่มาครอบครองไม่มีปัญญาไม่มีใครสั่งใครสอนก็เลยไปเหมาไปตู่เอาว่าร่างกายนี้เป็นใจทั้งที่ร่างกายทั้งที่ใจนี้ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายแต่พอไปคิดว่าร่างกายเป็นใจขึ้นมาเวลาร่างกายเป็นอะไรก็คิดว่าใจเป็นตามร่างกายไปคิดว่าใจแก่ด้วยเจ็บไปด้วยตายไปด้วยกับร่างกายแต่ใจนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนี่คือเรื่องของการพิจารณาทางปัญญาที่ควรจะทำหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาคือความอยากต่างๆความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหมดปัญหาไปถ้าเข้าใจธรรมชาติของร่างใจของร่างกายว่าเป็นอะไรว่าเป็นเพียงการรวมตัวของดินน้ำลมไฟที่จะต้องมีการแยกออกจากกันไปในที่สุดถ้าเห็นแล้วก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นจะไม่ทุกข์จะไม่ร้องห่มร้องไห้จะไม่วุ่นวายใจไปกับการตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเพราะรู้ว่าเจ้าของของร่างกายนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียง ตุ๊กตาตัวหนึ่งหรือเป็นคนรับใช้ของใจเท่านั้นเองใจที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเช่นร่างใจของพ่อของแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อของแม่ใจของสามีของภรรยาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของสามีของภรรยาจึงไม่มีเหตุที่จะต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเหมือนกับเวลารถยนต์ของสามีของภรรยาพังไปขายไปหรือเอาไปซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ก็ไม่เห็นมีการร้องห่มร้องไห้กันเพราะรู้ว่าตัวสามีตัวภรรยาตัวพ่อตัวแม่นี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนั่นเองนี่คือการพิจารณาเพื่อจะได้กำจัดความหลงที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาต้องพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาเวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นผ่านทางร่างกายร่างกายนี้ก็มีเวทนาสามชนิดสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเวทนาทั้งสามนี้เขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันไม่สบายปวดท้องก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาบางวันอาการปวดท้องหายไปก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ให้มันสุขอย่างเดียวหรือเวลามันทุกข์ก็ไม่สามารถสั่งให้มันหายไปได้ถ้าอยากให้มันหายก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาทางใจทุกทางใจนี้แหละเป็นตัวปัญหาตัวที่ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจนี้ไม่สามารถปล่อยวางเวทนาได้จึงต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เตรียมรับกับทุกขเวทนา ว่าเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมานี้อย่าไปอยากให้เขาหายปล่อยให้เขาทุกข์ไปใจมีหน้าที่ดูก็สักแต่ว่าดูไปหรือรู้ไปใจคือผู้รู้ให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าให้มีความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะถ้าเกิดความอยากแล้วจะเกิดความทุกข์ที่รุนแรงกว่าทุกขเวทนาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะทำให้สู้ทุกขเวทนาไม่ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะสู้กับทุกขเวทนาได้จะอยู่เฉยๆรับรู้ทุกขเวทนาได้อย่างไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนใจนี่ก็คือเรื่องของการพิจารณาทางปัญญาต้องพิจารณาว่าเวทนาก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเพื่อที่จะได้หยุดความอยากให้เวทนาทุกขเวทนาหายไปเพราะถ้ามีความอยากขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ใจไม่สงบจะทำให้ใจวุ่นวายนอกจากเวทนาแล้วก็ให้พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่จะได้กำจัดความอยากที่จะเสพร่างกายเสพความสุขผ่านทางร่างกายให้พิจารณาว่าร่างกายที่เราเห็นว่าสวยว่างามนี้มันเป็นเพียงครึ่งเดียวของความจริงของร่างกายความจริงอีกด้านหนึ่งของร่างกายก็คือความไม่สวยไม่งามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นดูอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังดูเนื้อเอ็นกระดูกดูหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะนี่ถ้าเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังแล้วความรู้สึกที่คิดว่าร่างกายสวยงามแล้วเกิดมีกามมีอารมณ์ขึ้นมาก็จะดับไปได้หรือจะพิจารณาดูตอนที่ร่างกายตายไปแล้วก็ได้ว่าสวยงามไหมเป็นนางงามจักรวาลเป็นดาราภาพยนตร์รูปหล่อรูปสวยงามขนาดไหนเวลาตายนี้น่าดูหรือไม่นึกถึงเวลาที่ร่างกายเขาตายไปหัดดูซากศพไปดูศพของคน ไปดูศพบ้างให้เห็นว่าเวลาตายแล้วเป็นอย่างไรยิ่งถ้าเป็นศพที่หลายวันศพที่ไม่มีการตกแต่งศพที่ไม่มีการฉีดยาศพที่เขาปล่อยให้เปื่อยให้เสื่อมไปตามธรรมชาติให้ขึ้นอืดขึ้นพองอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ดูให้พิจารณาเพื่อเวลาที่เห็นภาพสวยๆงามๆของร่างกายจะได้มีส่วนที่ไม่สวยไม่งามนี้มาป้องกันมายับยั้งไม่ให้ใจเกิดความรักความใคร่ขึ้นมานี่เรียกว่าการพิจารณาอสุภะการพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็พิจารณาให้เห็นว่าอาหารนี้มันก็มีทั้งส่วนที่น่ารับประทานและส่วนที่ไม่น่ารับประทานเวลาที่มันอยู่ในจานนี้มันน่ารับประทานแต่พอเวลามันเข้าไปในปากถูกเคี้ยวถูกบดผสมกับน้ำลายมันไม่น่ารับประทานแล้วถ้าเวลาเกิดความอยากรับประทานอาหารในเวลาที่ไม่ควรจะรับประทานหรือรับประทานมากเกินไปก็ให้พิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามไม่น่าดูของอาหารบ้างเช่นอาหารที่อยู่ในปากคลายมันออกมาดูคลายอาหารที่เคี้ยวบดนี้ออกมาดูแล้วตักเข้าไปในปากกลับเข้าไปใหม่ได้หรือไม่หรืออาหารที่อาเจียนออกมาจากท้องหรืออาหารที่ขับถ่ายออกมาจากทวารอันนี้พิจารณาดูเพื่อที่จะได้ระงับความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปก็เป็นโทษต่อการบำเพ็ญได้จะทำให้ง่วงเหงาเหานอนจะทำให้เกียจคร้านจะทำให้ไม่มีอารมณ์ที่อยากจะเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆอยากจะคิดถึงแต่รูปของอาหารกลิ่นของอาหารสีสันของอาหารเท่านั้นการบำเพ็ญเพื่อที่จะทำให้ใจสงบก็จะเป็นอุปสรรคได้ก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของความไม่น่าดูความสกปรกของอาหารเพื่อที่จะได้มีความพอประมาณกับการรับประทานอาหารมัตตัญญุตาโภชนาคือให้รู้จักประมาณกับการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อให้อยู่ได้ไปวันหนึ่งเพื่อดับความหิวต่างๆให้หมดไปแต่ไม่ได้รับประทานเพื่อหาความสุขจากการรับประทานนี่คือเรื่องของปัญญาของผู้ปฏิบัติที่จะควรจะพิจารณาตามสภาพตามวาระตามโอกาสที่สมควรเวลาใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาเหล่านี้ถ้ามีปัญหากับร่างกายก็ต้องพิจารณาร่างกายให้ว่าเป็นตายแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามีกามอารมณ์กับร่างกายก็ต้องพิจารณาอสุภะถ้ามีปัญหากับเวทนาทุกขเวทนาก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกขเวทนาถ้ายังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้พิจารณาทำการบ้านไปก่อนเช่นออกมาจากสมาธิร่างกายยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังเป็นปกติอยู่ยังไม่มีความหิวความอยากในกามอารมณ์หรือในอาหารต่างๆก็พิจารณาไว้เป็นทำการบ้านไปก่อนเพื่อจะได้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาต้องเข้าห้องสอบจะได้สอบผ่านนั่นเองการเจริญปัญญานี่ก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือการเรียนหนังสือไปโรงเรียนครูเขาก็สอนในห้องเรียนสอนแล้วเขาก็ให้การบ้านเรากลับมาทำเมื่อเรากลับมาทำการบ้านได้ต่อไปเวลาถึงเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะทำข้อสอบได้เพราะข้อสอบนี้ก็จะมาจากการบ้านที่เราทำนี่เองฉันใดการพิจารณาปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอสุภะพิจารณาอาหารปฏิกูลสัญญานี้ก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมใจให้มีเครื่องไม้เครื่องมือไว้ต่อสู้กับความอยากต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมา ถ้าปรากฏขึ้นมาก็ต้องใช้ทันทีถ้าถูกบังคับให้ต้องพิจารณาทางปัญญาก็ต้องพิจารณาทันทีเช่นออกมาจากสมาธิแล้วก็มาได้พบได้สัมผัสกับปัญหาต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปแก้พิจารณาว่าทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นตายรักก็จะปล่อยวางได้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับใจก็ไม่มีส่วนปัญหาที่มีอยู่กับสิ่งต่างๆนั้นก็แก้ไปตามเหตุตามผลไปแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแก้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็หมดปัญหาไปเองเพราะในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดีนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราควรจะพิจารณากันหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วไม่ควรปล่อยใจให้คิดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนเมื่อก่อนนี้คิดเห็นร่างกายกายของคนนั้นคนนี้ก็ไปคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นพ่อเป็นแม่พอคิดอย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดความวิตกกังวลวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้ามองเห็นร่างกายของเขาว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32ความวุ่นวายใจต่างๆมันก็จะไม่มีถ้าเห็นว่าเขาก็ในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปความวุ่นวายใจเกี่ยวกับบุคคลต่างๆก็จะไม่มีถ้ามีปัญหาพอที่จะช่วยแก้ให้เขาได้ก็แก้ไปตามเหตุตามปัจจัยแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปแล้วจะไม่มีปัญหากับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีสมาธิผู้ที่มีสติใจจะมีความสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นกับร่างกายของตนก็ดีกับร่างกายของผู้อื่นก็ดีกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของตนก็ดีกับสถานภาพของตนก็ดีเคยเป็นใหญ่เป็นโตมาวันดีคืนดีอาจจะถูกลดตำแหน่งลดสถานภาพมาให้กลายเป็นคนต่ำคนต้อยก็ได้แต่สำหรับผู้ที่เจริญปัญญาอยู่ตลอดเวลาผู้ที่รู้ความเป็นจริงของลาภยศสรรเสริญสุขว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่วุ่นวายเพราะจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่ได้มาสิ่งที่มีอยู่พอรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปหรือมีการพัดพรากจากการไปนี่คือผู้ที่มีปัญญาจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆจะไม่เห็นว่าปัญหาที่โลกถือว่าเป็นปัญหานี่เป็นปัญหาเพราะจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติไปเรื่องของการเจริญของการเสื่อมของสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่อยากให้มีแต่ความเจริญเพียงอย่างเดียวเป็นปัญหากับผู้ที่ไม่อยากให้มีความเสื่อมแต่จะไม่เป็นปัญหากับผู้ที่รู้ว่าเป็นเรื่องปกติว่าจะต้องมีการเจริญจะต้องมีการเสื่อมจะต้องมีการสูญสลายจะต้องมีการพัดพรากจากกันมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือหน้าที่ของปัญญาที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะได้รักษาความสงบของใจที่ได้จากสมาธิพอออกจากสมาธิมานี้ความสงบยังมีอยู่จะหายไปก็ต่อเมื่อเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาคอยสกัดคอยทำลายตัณหาความอยากความสงบก็จะอยู่ต่อไปและจะอยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจอย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านสงบตลอดเวลาเพราะว่าท่านมีปัญญาคอยกำจัดตัณหาความอยากที่จะโผล่ขึ้นมาจนไม่มีตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมาอีกต่อไปใจของท่านก็เลยเป็นปรมังสุขขังเป็นบรมสุขไปตลอดเวลาจนถึงบัดนี้ตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6จนมาถึงวันนี้ความสงบของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เป็นยังไงในวันนั้นก็ยังเป็นอย่างนั้นในวันนี้อยู่ และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดใจของพวกเราตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6จนถึงวันนี้เป็นอย่างไรก็มีแต่เรื่องวุ่นวายตลอดเวลามีแต่ความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับบุคคลนั้นบุคคลนี้มีมาอย่างต่อเนื่องและจะมีอย่างนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันถ้าพวกเราไม่น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญมาปฏิบัติกันถ้าไม่ทำถึงแม้ว่าจะเป็นชาวพุทธแล้วนับถือพระพุทธศาสนาไปจนวันไปตลอดอนันตกาลการนับถือเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอเพียงการทำบุญให้ทานเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอเพียงการรักษาศีลเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอเพียงจะพอก็ต่อเมื่อได้มีการบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาภาวนานั้นดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้เข้าถึงขั้นสมถะวิปัสสนาภาวนามันก็เป็นเป้าหมายที่พวกเราควรจะตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะต้องก้าวเข้าไปสู่ขั้นนั้นให้ได้เหมือนกับนักเรียนที่เรียนหนังสือถ้ายังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเขาก็ต้องตั้งเป้าว่าจะต้องไปต่อในมหาวิทยาลัยให้ได้จบ6แล้วก็ต้องไปสอบเอนทรานซ์เพื่อจะเข้าให้ได้ปีนี้เข้าไม่ได้ปีหน้าก็สอบใหม่ถ้าเป็นนักเรียนที่ไม่สามารถจบม.6ได้ไปทางสายวิชาชีพไปปวส.ปวช.พอจบปวส.แล้วก็ย้ายเข้ามหาลัยต่อก็ได้ต้องตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเข้าสู่อุดมศึกษาให้ได้และถ้าเป็นไปได้ก็ให้มันถึงขั้นระดับปริญญาเอกไปเลยให้มันไปถึงขั้นสุดของมันเลยขั้นสุดของความรู้ของวิชาความรู้ต่างๆการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนั้นเป็นขั้นเหมือนกันเป็นขั้นทานเป็นขั้นศีลและเป็นขั้นภาวนาเข้าขั้นภาวนาแล้วก็จะพาไปสู่ขั้นอริยบุคคลขั้นต่างๆขั้นโสดาบันแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นสกิทาคามีก็สู่ขั้นอนาคามีขั้นอนาคามีก็ขึ้นสู่ขั้นอรหันต์ตามลำดับต่อไปถ้าตราบใดยังมีการบำเพ็ญมีการปฏิบัติอยู่มีการเจริญสติสมาธิปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่องทำเหล่านี้ทำขั้นต่างๆเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีการเพียรไม่มีการปฏิบัติต่อให้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาไปจนวันตายก็จะไม่สามารถทำให้ทำขั้นต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้ไม่สามารถที่จะทำให้ใจสงบมีความสุขไปตลอดได้อยู่ที่ความเพียรความพยายามที่จะเจริญที่จะปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการแก้ปัญหาคือการมาทำใจให้สงบนี้เพื่อจะได้มีความสุขแล้วจะได้ไม่ต้องไปหาเรื่องหาราวกับสิ่งต่างๆไปมีปัญหากับสิ่งต่างๆนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหา ตอนนี้ทางบ้านเขาไม่มีปัญหาวันนี้คงจะฟังทำเรื่องแก้ปัญหาก็เลยรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ใจของตนเองถ้าทำใจให้สงบแล้วปัญหาก็หมดไปว่ายังไงหนูน้อยดีสาธุสาธุเป็นเด็กดีนะโตขึ้นบวชให้ได้นะมีใครอยากจะถามปัญหาไหมถามได้นะตอนนี้เดี๋ยวขอไมค์หน่อยสิ กราบนมัสการถามพระอาจารย์ครับก็คือขณะที่นั่งภาวนาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบไปหมดแล้วก็จิตอยู่ที่สักแต่ว่ารู้พอได้สักระยะหนึ่งแล้วพอจิตถอนออกมาก็มีเสียงบอกว่ามโนมยิทธิอะไรประมาณนี้นะครับก็คือตอนนั้นก็ทำได้แต่สักแต่ว่ารู้คิดแค่ว่าเป็นนิมิตก็เลยว่าเอาคำถามมากราบเรียนถามพระอาจารย์ให้พระอาจารย ์ก็พิจารณาว่าเป็นตายรักเห็นอะไรได้ยินอะไรรับรู้อะไรก็พิจารณาว่าเป็นตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาไปเพื่อจะได้ไม่ต้องไปมีความผูกพันกับสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นถ้าเราไม่เห็นว่าเป็นตายรักเราก็อาจจะหลงคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาได้ถ้าดีก็อยากจะให้มันอยู่ถ้าไม่ดีก็อยากจะให้มันหายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าพิจารณาว่ามันเป็นตายรักเหมือนฝนฟ้าอากาศมันจะมาก็ปล่อยมันมาไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปไม่มีอะไรอยู่ไปตลอด ม ีเกิดแล้วก็ต้องมีดับงั้นอย่าไปหลงไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ครับแล้วความหมายของคำว่ามโนมยิทธิเรา ไม่ต้องไปรู้มันหรอกเมื่อไม่รู้ก็ไม่ดีแล้วไปรู้มันทำไมถ้าอยากจะรู้ก็ลองไปเปิดในกูเกิลดูนะ กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือหนูก็ปฏิบัติธรรมมาได้สัก 5-6 เดือนแล้วค่ะก็นั่งสมาธิตอนแรกๆนี้จะนั่งได้ไม่นานปวดขาแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่นั่งไปนั่งไปเหมือนแขนขาเหมือนมันมารวมกันแล้วมันพองขึ้นนะคะแล้วพอจิตมันเริ่มสงบหนูก็ดูลมหายใจก็พุทโธไปด้วยพุทเข้าโธออกนะคะพอสงบแล้วต้องพุทโธต่อไหมคะหรือว่า ถ้ามันสงบจริงพุทโธมันก็จะหายไป มันไม่หายแต่ว่ามัน รู้สึกว่าต่อไปมันหายก็พุทโธถ้ามันยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ก็ต้องพุทโธต่อไปไม่ให้มันคิด ดูลมไปด้วยพุทโธไปด้วยได้ใช่ไหมคะ ได้หรือจะแยกกันก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความเหมาะสมจะเอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้จะดูลมอย่างเดียวก็ได ้แล้วอีกคำถามหนึ่งค่ะการที่เรานอนละเมอนี่มันเกิดเกี่ยวกับจิตไหมคะ ก็คงจะเป็นเรื่องของจิตเพราะธรรมดาร่างกายถ้าไม่มีจิตมันก็จะไม่ละเมอไปดูคนตายมันนอนยังไงมันก็เห็นมันละเมอ ขอบคุณค่ะ จิตของแต่ละคนอาจจะสงบไม่สงบมากไม่เหมือนกันเวลานอนแล้วจิตยังละเมออยู่มันก็ออกมาผ่านทางร่างกาย ละเมอเป็นคำพูดอะไร นั่นแหละร่างกายมันพูดเองได้ที่ไหนนะ โดยที่เราไม่รู้สึกตัว นั่นแหละ มันคือจิตใต้สำนึกใช่ไหมคะ จิตใต้สติน่ะคือสติไม่มีแต่จิตมันก็ยังคิดปรุงแต่งของมันอยู่ อีกหนึ่งคำถามครับพระอาจารย์คือเวลาที่เราไปทำงานนะคะเจอเพื่อนร่วมงานเขาพูดแบบพูดจาไม่ค่อยดีใส่เราหนูก็พยายามจะควบคุมอารมณ์นะคะแต่ว่ามัน ใช้ปัญญาสิพิจารณาตายรักห้ามเขาไม่ได้เป็นอนัตตา ค่ะ อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าอยากให้เขาพูดดีก็จะทุกข์ถ้าอยากให้เขาหยุดพูดร้ายก็จะทุกข์ถ้าปล่อยให้เขาพูดก็จะไม่ทุกข์ ้องยินดีอ่ะพูดไปเลยอยากจะพูดอะไรทำตัวเป็นเหมือนต้นเสาเนี่ย ตอนพิจารณามันก็ได้อยู่แต่ว่าเจอจริงๆแล้วมันโมโหทันทีเลยค่ะ ก็แสดงว่าสมาธิมีกำลังน้อย ค่ะ ก็ต้องฝึกฝนอบรมทำการบ้านเยอะๆพิจารณาบ่อย ๆแล้วสถานที่ที่อยู่มันเป็นห้องเช่านะคะมันจะเป็นถนนแล้วจะมีรถวิ่งไปวิ่งมาแต่มันก็สงบได้อยู่แต่มันก็แบบไม่ได้เต็มที่ค่ะพระอาจารย ์ก็เป็นเรื่องของสัปปายะของสถานที่มันไม่สัปปายะก็ต้องย้ายสถานที่ไปอยู่วัดเลย ไปอยู่วัดยังต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นะคะ พ่อแม่เลี้ยงตัวเองไม่ได้นะ อ๋อมีภาระหนี้สินเยอะค่ะอาจารย ์ปัญหาก็คือไม่มีความสงบเลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะได้ทำให้ใจมีความสุขถ้ามีความสงบแล้วก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินบอกพ่อแม่บอกไปนั่งสมาธิกันเถอะแล้วเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี ่ก็พยายามให้เข้าวัดบ่อยๆแต่ท่านก็เหมือนว่าละค่ะคน แก่ยังไงก็แก้ไม่จบแล้วเดี๋ยวมีเงินมาเท่าไหร่ก็อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ต่อเอง ค่ะหมดคำถามแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ ก็มีคำถามจะต้องถามว่าจะทำไงกับเวลาที่เหลืออยู่นี่ จะกลับหรือจะนั่งสมาธิน่งก็ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงมีใครอยากจะนั่งไหมหรืออยากจะกลับบ้านแสดงว่าตอนนี้มีความรู้กันมีความเข้าใจกันพอมาฟังก็อย่างน้อยก็สองปีแล้วเริ่มเทศมาตั้งแต่มีนา2556นี่ก็กรกฎาเดือน7ก็2ปี4เดือนก็มากพอสมควรถ้ามาฟังอย่างต่อเนื่องก็คงจะจับประเด็นได้ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนและวิธีแก้ปัญหาแก้อย่างไรเพราะมันก็มีแค่นี้เองคือให้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความไม่สงบแล้วก็หาให้รู้จักวิธีทำใจให้สงบเมื่อรู้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติจะฟังอีกกี่ครั้งกี่ร้อยกี่พันครั้งถ้าไม่เอาไปปฏิบัติมันก็จะไม่ได้ผลยิ่งผู้ที่มาฟังจนเข้าใจแล้วรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วก็ต้องถึงขั้นที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลถ้าทำมันก็จะเกิดผลเหมือนสมัยที่เราเริ่มศึกษาอ่านหนังสือเราก็อ่านอยู่ได้2-3เดือนเราก็มาได้ข้อสรุปว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มปฏิบัติสักทีก็เลยเอามันตอนนั้นเลยยังไม่อ่านเรื่องสมาธินั่งสมาธิเรื่องเจริญสติเรื่องอะไรมาอ่านจนเข้าอกเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ได้นั่งสักทีก็เลยนั่งมันตอนนั้นเลยพอมันคิดได้ขึ้นมาว่าเราต้องปฏิบัติเนี่ยก็เลยเอาตรงนั้นเลยนั่งมันตรงนั้นไปเลยแล้วก็จากวันนั้นมามันก็นั่งมาตลอดทำมาตลอดทำบ้างทำน้อยก็ทำมันไปวันหนึ่งทำได้มากทำได้น้อยเท่าไหร่ก็ทำไปแล้วมันก็จะเพิ่มกำลังขึ้นไปตามลำดับเองเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่เริ่มปลูกในวันนี้อีก10 ปีต้นไม้มันก็ไม่ใหญ่ไม่โตแต่ถ้าเราปลูกมันนี้แล้วเราคอยมันรดน้ำพรวนดินคอยดูแลรักษามันไปมันก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วพอไม่นาน5-10 ปีมันก็กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาในการปฏิบัติธรรมก็เป็นลักษณะนั้นจะหวังแบบเอาปลูกวันนี้แล้วก็ให้มันออกดอกออกผลในวันนี้เลยนี่มันก็ไม่ใช่เป็นของที่จะเป็นไปได้ง่ายเป็นอาจจะเป็นได้สำหรับบางคนที่เป็นได้ก็เพราะว่าเขาได้ปลูกมานานแล้วเขาเพียงแต่ขาดปุ๋ยที่จะมาคอยเร่งให้มันออกดอกออกผลเท่านั้นเองอย่างพวกที่ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเลยเนี่ยก็เป็นเหมือนกับพวกที่ได้ปลูกต้นไม้มาหลายปีแล้ว ศีลได้รักษามาแล้วสมาธิได้แล้วจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วแต่ขาดปัญญาพอมาฟังเทศมาฟังปัญญาของพระพุทธเจ้าก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยอันนี้เป็นพวกที่เขาได้ปลูกฝังจิตใจของเขาด้วยธรรมะมานานแล้วส่วนพวกเราสมาธิยังไม่มีศีลยังไม่มีจะหวังว่าฟังธรรมปั๊บแล้วก็จะบรรลุนี่ก็คงจะเป็นแต่ความฝันเท่านั้นคงจะไม่เป็นความจริงความจริงก็ต้องมาสร้างศีลให้เกิดขึ้นมาสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็มาเอาปัญญาที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเอามากระตุ้นให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีมรรคผลนิพพานจะมีได้ก็แค่ศีลกับสมาธิที่มีอยู่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงมาตรัสรู้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่รู้ปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสรู้ขึ้นมาในภายหลังแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถสั่งสอนบอกพระพุทธเจ้าได้ว่าปัญญาที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมานี้คืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยต้องค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบไตรลักษณ์ค้นพบอริยสัจสี่ค้นพบอสุภะค้นพบอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี่แหละคือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นมาก่อนเพราะถูกโมหะอวิชชาปิดไว้กิเลสจะไม่ยอมให้เรามองอนิจจังทุกขังอนัตตากิเลสจะไม่ยอมให้เรามองอสุภะกิเลสจะไม่ยอมให้เรามองอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเราต้องบังคับใจให้มองถ้าไม่บังคับมันจะไม่อยากมองไม่มีใครอยากจะดูอสุภะกันไม่มีใครอยากจะดูอาการ32ไม่มีใครอยากจะดูความแก่ความเจ็บความตายกันต้องบังคับให้มันดูแล้วดูบ่อยๆไม่ใช่ดูครั้งสองครั้งต้องให้มันดูจนจินชินตาชินใจจนกระทั่งมันติดอยู่กับใจไปตลอดเห็นร่างกายของใครนี้เห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นอสุภะขึ้นมาทันทีมันต้องเห็นแบบนั้นแล้วมันก็จะได้ทำลายความหลงที่จะมาหลอกให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาพอไม่มีตัณหาความอยากความทุกข์ก็หมดไปความสงบก็จะอยู่อย่างถาวรต่อไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติต้องปฏิบัติการพิจารณาปัญญานี่มันต้องใช้เวลาต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับการท่องสูตรคูณหรือเหมือนกับการเรียนหนังสือนี่ต้องท่องจำให้แม่นเวลาไปสอบจะได้สอบได้ไม่ใช่พิจารณาหนสองหนแล้วบอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วร่างกายนี่เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอเจอความแก่ก็ทุกข์ขึ้นมาเจอความเจ็บก็ทุกข์ขึ้นมาเจอความตายก็ทุกข์ขึ้นมาก็แสดงว่าลืมไปแล้วเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เลยต้องพยายามปฏิบัติให้มากเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วถ้าจะสงสัยอะไรก็กลับมาเรียนใหม่มาฟังใหม่เพราะที่ได้ยินได้ฟังมาอาจจะลืมไปก็ได้การปฏิบัตินี้จะต้องมีการเสริมจากการได้ยินได้ฟังเป็นระยะไปอย่างที่พระเจ้าทรงบอกว่าการฟังธรรมตามการเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งก็ต้องคอยหมั่นฟังอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหลวงตาท่านก็พยายามเทศอบรมพระเนนอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในสมัยที่ท่านมีกำลังวังชาเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันลืมได้เอาละคิดว่าญาติโยมจะกลับกันละก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ